grubu vaktiydi. Güneş batmak üzereydi. Hayli yorulmuştu artık. Yanına dostunu aldı. Haydi gidelim. Haydi yürüyelim biraz dedi. Yürüdüler. Yokuş sarp mı sarptı. Güneşin ziyası ne de çok azalmıştı. İçinden neler neler geçirdi bir bilseniz. Yürüdü biraz. İki dağın arasında kıpkızıl bir güneş vardı artık. Sırtını dağın birine veriverdi. Güneşi izliyordu, belki güneşi özlüyordu. Resulullah'ı hatırladı. Nebisini hatırladı. Halilini hatırladı. Mırıldandı kendi kendine. Dedi, öyle ya, o bir akşamüstü güneşi gibiydi hani. İçimden bir şeyler kopar gibi oldu. Sarsıldı biraz. Yavaş yavaş hatırlıyordu. Bir ara fısıltı halinde Eslem dedi. Lebbeyke ya emirel müminin. Buyurun ey müminlerin emiri. Namaza çok var mı dedi. Henüz biraz var dedi. Sustu, bir şey konuşmadı. Güneşin ziyası yavaş yavaş azalıyordu. Kendi kendine bir şey söyledi. Eslem de duydu onu. Yoruldum artık dedi. Yordu beni. Yoruldum artık. Durdu biraz. Hatıralar yavaş yavaş canlanıyordu. Bir bir gözünün önünden geçiyordu. Eline kılıcı alıp da Erkam'ın evindeki zatı, en büyük zatı, mekanın taşıyamayacağı kadar en büyük zatı şehit etmeye gittiği günü hatırladı. Hani içeri girivermişti de kılıçlar çekilivermişti de o mekana sığmayan zat demişti ki bırakın gelsin, hayır murad ederse onu görecektir, şer murad ederse de onu görecektir. Kılıcı sırtındaydı, omuzundaydı. Vurayım vurmayayım diye tereddütler içindeydi. Boyu 2 metreydi. Belki boyuyla da İslam'ı temsil ediyordu sanki. Karşı karşıya gelince Allah Resulü ayağa kalkmıştı da ellerini onun omuzuna koymuştu da sarsmıştı onu da ve demişti ki daha yetmedi mi Hattab'ın oğlu, daha yetmedi mi? Ebu Leheb hakkında inen ayetlerin bir benzerinin senin hakkında mı inmesini bekliyorsun? Sonra diyecektir ki o bana bunu söylediği zaman bende erkeklik namına, cesaret namına hiçbir şey kalmamıştı. Kılıcı aşağı iniyordu, yere düşüyordu. Bütün bütün hatırladı bunları. Yandı içi. İçinden bir şey kopar gibi oldu. Özlüyorum dedi. Sizi özlüyorum dedi. Döndü, uzaktaki Mescid-i Saadet'e bakıyordu. Gözleri dolu doluydu. Esrem'in de öyle. Bilseniz ne kadar özlüyorum sizi, bir bilseniz. Gitti ufku oraya, orada duruverdi. Dedi ki kendi kendine, senden sonra çok zor. Tarih kayıt koyacaktır ki Ömer'den sonra her şey çok daha zor. Çok daha zor. Hani Sıddık vefat etmek üzereydi, dostun dosta gitti andı da etrafındakilerine, size Ömer'i halife tayin ettim demişti de, etrafındakilerin beni benze atmıştı da, demişlerdi ki Ömer'in elinden kırbaç düşmez, Sıddık ne yapıyorsun? Beni doğrultun diyecekti Sıddık. Doğrulttuklarında diyecekti ki siz ne diyorsunuz? Beni Allah'la mı korkutuyorsunuz? Vallahi öyle birini getireceğim başınıza ki Allah ve Resulü onu severdi, şeytan ondan korkardı. Doğrudur, el-hak. Nebiler serverinin ifadesiyle doğrudur. Allah'ın Resulü demişti ya hani, şeytan Ömer'i gördüğünde sokak değiştirir. Ürkerdi şeytan ondan. Bakın şeytanlara ne kadar özgürler, sırtımıza konmuşlar. Ömer'i görünce sokak değiştiriyorlardı. Sonra Hazreti Ebubekir yanına gelen Ömer'e, şuradaki sandığı aşağı indir. Sandık inecek ve sandık açılacaktı. Sandığın içerisinde altınlar vardı, gümüşler vardı. Ömer soruyordu, nedir bu altınlar? Sıddık cevap veriyordu. Bunlar devletin bana verdiği maaşlardır. Beytülmaldir. Sıddık soruyordu. Ey Allah Resulü'nün halifesi, devletin malından bir şey almadın mı? Hayır diyecektir. Bahçemi sattım, evimi sattım. Ümmeti, milleti yönettiğim yıllarda kendi paramdan yedim diyecek. Ömer'in başı önüne düşecek. Diyecektir ki senden sonra ey Sıddık, her şey çok zordur. Hilafet yılları. Hilafet tüketti Ömer'i. Başındaki kala kalan o güzelim saçları Ömer'in gidiverdi. Bembeyazdı teni Ömer'in. Sapsarı hale geldi önce. Yük çok ağırdı. Bitiriyordu Ömer'i her dem. Yeniden bitiyordu her dem. Misafirler gelmişti, hatırladı, yüzüne bir teveessüm geldi Ömer'in, misafirleri hatırladı. Misafirlere süt ikram edilecekti, yanında meşhur dostu Ahnef bin Kays vardı. Dedi ki Ahnef, çıkar üzerindeki cübbeni bakayım. Ahnef cübbeyi çıkardı, Hazreti Ömer de üzerindeki cübbeyi çıkardı. Nereye ey müminlerin emiri? Ağla ağla gireceğiz. Develerin ağlına gireceğiz. Ellerinde birer taz, koca Irak'ın ve Suriye'nin ve İran'ın ve Arabistan'ın devlet başkanı elinde taz, develerin sütünü sağıyordu. Hem de ne zevkle tat, ne büyük bir zevkle sağıveriyordu. Ahnef bin Kays da öyle terliyorlardı. Bir ara içeri giren biri Hazreti Ömer'i o halde gördü. Dedi ki ya emirel müminin, siz kendinizi yoruyorsunuz. Develerin ağalında develerin sütünü sağıyorsunuz. Halbuki bir köleye emretseniz de, bir köle gelip sağverse deyince Hazreti Ömer hiddetlendi birden. Ve eyyü abdin a'bedu minni ve minel ahnef. Benden ve ahneften daha iyi köle var mı? Köle olabilmek, kul olabilmek, benden ve ahneften daha iyi köle var mı? Öyle büyüdünüz ki ayaklarınız başımın üzerinde, şu dem dahi 2000 yılında sizi hatırlayınca küçülüyorum. Büyüklüğünüz karşısında, kudretiniz karşısında küçülüyorum. Neredesiniz ey büyük zatlar? Özlüyorum. Senin dostunu tıpkı aynı özlediği gibi özlüyorum. Çıktı. Ne çıkışı vardı ama minber titrerdi çıkınca, sanki bir cezbe yaşardı minber. Onunla beraber kim yaşamadı ki cezbeyi? Minberdeydi, konuşuyordu, lakin farklı şeyler konuşuyordu. Ben dedi, bir avuç kuru üzüm karşılığında falancaların devesini güderdim, çobanlık yapardım. Ukaz panayırında güreşen bir adamdım, yaramaz bir adamdım. Gelin görün ki bugün sizin başınızda halifeyim. Ben dünün çobanıyım dedi. Sanki nefis alçalıyordu, indi aşağı. Bir dehşet hakimdi Medine'de. Kimse anlam veremiyordu. Neden böyle? Ömer ne istemişti? Neyi demek istemişti? Kime mesaj vermişti? Kime? Yürürken oğlu yanına geldi. Abdullah. Başka bir sahabi daha. O sahabi daha net söyleyecek. Diyecek ki, ey müminlerin emiri, kendinizi çok fazla tenkit ettiniz. Aşağı doğru çektiniz. Neden o gerekiyor muydu deyince, annen seni yitirsin emi. Neler yaşadığımı biliyor musun dedi. Hayır ya emirel müminin deyince, bugün sabah kalktığımda abdest suları sakalımdan damladığında nefsim bana dedi ki Ömer, bütün milletin yöneticisi sensin, bütün halkın yöneticisi sensin, senden daha büyüğü yok dedi bana. Nefsim oynadı benimle, oynadı benimle. Onu kendi nefsimde zelil etmek istemedim. Minbere çıktım ki millet beni tanısın. Ben eski bir çobanım. O kadar hassastı ki denge kainatı zorluyordu. Dengeler zorlanıyordu. Her şey onun yanına gelince çıplak hale geliyor, net hale geliyor, her şey billur hale geliyor. Her şey farklılaşıyordu. Tıpkı sırtına un çuvalını alıp da Medine sokağında un çuvalıyla yürüdüğü gün gibi terliyordu. Terler yüzünden, sakalından aşağı doğru iniyordu. Medine ayaktaydı, bütün şehir. Koca halife un çuvalı taşıyor. Olacak şey değildi. Ölçülere uymuyordu. Ne Kisralar, ne Kayserler, ne imparatorlar öyle yapmıyordu. Herkes ayaktaydı. Oğlu Abdullah yanına geldi. Baba bana versen, taşısam ben dedi. Bakmıyordu evladına. Gitti gitti. Şehir halkı, bütün cadde halkı ona bakıyordu. Oğlu yanına yanaşıyor. Babasına göre daha küçük olan, kısa olan oğlu yanına yanaşıyor. Bana ver baba, çuvalı bana ver deyince döndü acı bir tebessüm. Ne o Abdullah, halifenin oğlu, utandın mı dedi. Utandın mı dedi. Nefsimi terbiye ediyorum, hadi işine git sen. Hadi işine git. Neredesin ey Ömer? Neredesin ey Ömer? Nasıl terbiye ettin? Aradan şu kadar asır geçti, şu kadar yıl geçti. İsmin dahi yüreklerimizde depremler meydana getiriyor. Özlüyoruz seni, ölünceye kadar, kabre girinceye kadar özleyeceğiz seni. Konuşuyordu. Konuşuyordu. Atlılar Suriye tarafında şu atlı gibi cihad ediyorlardı. Bir ara hutbesini kesti. Kimsenin beklemediği bir şey oldu. Birdenbire bir nara attı. Medine oynadı yerinden. Diyordu ki ya sariyetu ilel cebel. Sariye dağa çekil diyordu. O kadar. Sonra devam ediyordu. Yönetici sahiplenirse kurt koyunu kapmaz diyordu. Sonra başladığı yerden aynen devam ediyordu. Etrafta bazı münafıkların da tesiriyle söz gelip gitti. Dediler ki Ömer kendini kaybetti. Sariye nerede, dağ nerede? Burası Medine. Sariye nerede, dağ nerede? Bura Medine. Hazreti Ali yanaştı. Ya Emirel Mu'minin ne oldu dedi. Birdenbire hutbeyi kestiniz. Sariye dağa çekil dediniz. Demedim dedi. Dediniz dedi. Hatırlamıyorum. Hazreti Ömer, bir Hazreti Ali hatırlar mısınız? Düşünseniz deyince sanki birdenbire hatırladı. Hatırladım şimdi. Aslında yaşadığı hal istihrak haliydi. Bir an hatırlayamadı sonra. Dedi ki evet. Evet dedi, doğru diyorsun. Bana birdenbire mekan açıldı. Suriye tarafında savaşan askerlerimi gördüm. Onlar çepeçevre kuşatılmışlardı. İmha edileceklerdi. Birdenbire gayri ihtiyarı bağırdım. Sariye, daha çekil dedim. Asker gelecektir bir ay sonra. Garip bir şey oldu mu diye sorulduğunda diyeceklerdir ki tam sarılmışken birdenbire Suriye'de bir dağın yamacından Halife Ömer'in sesini duyduk. Dağa çekilin diyordu. Çekildik dağa ve asker imhadan kurtuldu. Kadınların su kırbasını taşırdı. Dul kadınların su kırbalarını taşırdı koca halife. Bir gün deyiverdi ki bir seslenici seslense ve dese ki herkes cennete girecek, bir adam hariç bu ateşe girecek. O bir adam ben miyim diye korkarım diyordu. Ve sonra devam ediyordu. Bir gün bir ses gelse ve dense ki herkes ateşe girecek, bir adam hariç cennete girecek olan ben miyim diye ümit ederim. Vardı şura, onlarla danışırdı. Ne söylese onu hiç tenkit etmezlerdi, her görüşünü aynen kabul ederlerdi. Bir gün birdenbire koca kametiyle ayağa kalktı. Birdenbire hökülür gibi dağılın buradan dedi. İstemiyorum sizi, ben şakşakçı çağırmadım. Yanlış yaptığım zaman Allah ve Resulü adına beni uyarın. Ben hiç yanlış yapmaz mıyım dedi. Niye beni ikaz etmiyorsunuz? Dağılın gidin, istemiyorum sizi. Bütün bunları tek tek hatırlıyordu. Döndü yine. Eslem dedi. Namaz vakti gelmedi mi? Hayır ya Emirel Müminin, henüz vakit erken, henüz gelmedi. Bak dedi, grup da henüz tam gerçekleşmedi. Dedi ki Eslem, bir şey diyeyim sana. Lebbeyke ya Emirel Müminin, buyurunuz ey müminlerin emiri. Eslem dedi, ben yoruldum artık. Baksana dostlara tek tek gittiler. Beni yalnız bıraktılar Medine'de. İçim daralıyor Eslem. Yüreğim daralıyor. Bak Sıddık'tan sonra babası Ebu Kuhafe de gitti. Bak Sa'd bin Ubade de gitti. Süheyl bin Amr da gitti. Ebu Ubeyde bin El Cerrah da gitti. Muaz bin Cebel de gitti. Fadıl da gitti. Resulullah'a mezarında en son dokunan adam. O da gitti. Ubey bin Ka'b de gitti. Ebu Cendel de gitti. Usayd bin Hudeyr de gitti. Halid bin Velid de gitti. Numan bin Mukarrim de gitti. Katade bin Numan da gitti. Bilal de gitti. Ummu Mektum da gitti. Daralıyorum artık. Bunların adları bile bizi daralıyor, daraltıyor, nefes alamayacak hale geliyoruz. Sen ki onların yanı başındaydın, onlarla beraberdin. Nasıl daralmayacaksın, nasıl? Özlüyorum seni. Hani bir gün demişti, bir rüya gördüm, mahşeri gördüm. Herkesin üzerinde elbise vardı. Kimisinin boynunda, kimisinin göbeğinde, kimisinin diz kapağındaydı. Ömer'i gördüm, elbisesi boğazına kadardı. Vücudunu aşıyordu elbisesi. Sordular, bunun tevili nedir? Dedi ki, din ve iman, Ömer'in imanı bu kadar büyüktür. Ve sonra, Kütüb-i Sitte'nin de ifadesiyle, Allah Resulü şöyle buyurdular. Gök ehli, Ömer Müslüman olduğu gün müjdeleştiler. Tutmuştu. Senin görevin diyordu. Her gün geleceksin bana diyeceksin ki Ömer ölüm var. Adamın görevi oydu. Gelirdi her gün sabahleyin ya emir el müminin unutmayasın ölüm var diyordu. Bir gün yeni baştan gelince gayri gelme artık. İhtiyacım sana yok dedi. Neden diye sorunca bugün aynaya baktım, sakalıma ak düşmüş, bana onu hatırlatıyor ölümü. Hiç unutmadın ki ölümü, sen kendini değil bizi terbiye ediyordun ey Ömer. Bizi, biz, kabuk Müslümanları, biz öze varamamış Müslümanları terbiye ediyordun. Gün mahşeri anlatan bir ayet dinledi. Zaten o ayetleri dinleyince bütün yıkılıyordu koca Ömer. İndi devesinden sırtını duvara verdi. Soluklandı birden. Sonra o meşhur sözü, tarihe kaydolacak meşhur sözü, not düşecek. Ya leyte ümmi lem telidni ya leyteha kanet akima. Keşke annem beni doğurmayaydı. Keşke annem kısır olaydı. Suriye'ye gidiyordu. Yanında Ebu Yerfe eski köle. Devletin malından bir deve aldı. Bir deve. İki deve fazladır dedi. Ebu Yerfe, benle sen sırayla bineriz. Yanında kimse yoktu. Suriye'ye gidiyorlardı, uzun bir yolculuk. Kasaba halkı onu karşılamaya gelmişti. Bir kalabalık halkla Ömer arasında bir dere geçiyordu. Çamur dolu bir dere. O an deveye binme sırası Ebu Yerfe eteğini, Ömer de aşağıdaydı. Ebu Yerfe'ye dedi, haydi çık bakalım devenin üzerine. Ebu Yerfe, sıkıntılı mı sıkıntılı? Dedi ki ya emirel müminin olmaz. Suriye halkı şatafat ve debdebeye düşkündür, olmaz. Halife yular tutacak devenin yularını, eski bir köle devede halife onun devesini çekecek, olmaz ya emirel müminin, ağır gelir bana. Ebu Yerfe deveye, Ebu Yerfe devenin üzerindedir. Ömer yularını tutmuş, eteğini toplaya geldi ve sonra çamurun içine daldı. Bir taraftan da diyordu ki Ebu Yerfe şatafat ve debdebesiyle beni Kisra ve Kayser'e benzetecek halk varsın gelmesin İslam'a. Halife budur, halkın hizmetkarıdır Ebu Yerfe. Çamurlanmış Ömer ayakları. Bizi bir görsen, bizim kalbimiz çamurlandı müminlerin emiri. O ayağıyla halkın önüne çıkacak, yürüyecekti. Halk Hazreti Ömer'e doğru gelirken devenin üzerinde mi, üzerinde olan mı yoksa yuları tutan mı diye ayet edecek. Ebu Yerfe yavaş yavaş elleriyle koca Ömer'e işaret edecek. Halife o ben değilim, ben eski bir köleyim. Zaten o da kendini Allah'ın kölesi görmedi mi hep? Semaya doğru yanaklarından aşağıya doğru damlalar akıyordu koca Ömer'in. Özlem artık dayanılmaz hale gelmişti. Özlem artık yıkıyordu sanki ortalığı. Ellerini açtı, dua ediyordu koca Ömer. Dedi ki Allah'ım, yaşım ilerledi, kuvvetim azaldı, halkım çoğaldı. Beni artık diğer iki dostumun yanına al, yeter artık. Yaşı 63'tü. Eslem itiraz edecek gibi oldu. Döndü Eslem'e. Eslem dedi, İçim yanıyor biliyor musun dedi, çok özledim. Zaten son birkaç gündür mescitte hep namaz kıldığında, namazın sonrasında gözleriyle Resulullah'ın kabrine bakıp duruyordu. Melul bir şekilde gözü hep orada, hep orada. Gözü hep orada, hep orada. Oradan hiç ayrılmıyor, gözü hep orada. İndi aşağı ve dedi ki dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır, ne gördünüz dediği zaman diyordu ki bir horoz gördüm. Arkamdan beni gagalıyordu. Nedir diye sordular. Ölümüme işarettir. Sonra durdu, belki şehadetime işarettir. Sonra kendine kızar gibi oldu. Sen harpte değilsin ki. Medine'de nerede şehadet bulacak seni? Nerede şehadet gelecek? Sabah namazı vaktiydi. cemaati saf saf ediyordu. Bir gün öncesinde hutbe okumuştu da, orada mahşeri anlatmıştı da, mahşer alemindeki insanların halini anlatmıştı da, eliyle Resulullah'ın kabri şerifini göstermişti de, sen demişti, bütün peygamberlerin başında sen cennete gireceksin. Öylesine ağlamıştı ki Medine ağlamıştı. Sonra Resulullah'ın yanı başındaki ikinci dosta bakacaktı, Sıddık'a sen diyecekti. Sen diyecekti, Sıddıkların başındasın. Bir adım aşağı inecekti, aklına Hamza gelecekti, Uhud'un şehidi. Şehitlerin başında da Hamza olacak. Bir adım daha indi, keşke ben de arkasında olsam dedi. Sonra dedi ki, peygamber amcasının gideceği yere mi talipsin sen? Enna leke ya Ömer, sen nerede, şehadet nerede? Sonra namaza doğru yürürken fısıltı halinde duyuluyordu. Seni müşrikken mümin eden, seni Ukaz panayırındaki bir delikanlıyken halife eden, sana şehadet de verir dilerse, arzu ediyordum bir gelse, bir ulaşabilsem, bir kavrayabilsem. Sabah namazı vaktiydi. Cemaati saf saf etti, tekbir getirdi. O billur sesiyle, billur sesiyle okuyordu. Ruku ve secdesinden sonra, secdedeyken sırtında bir yangın hissetti. Namazı kesmedi, tesbihatı kesmedi. Arkasındaki zerdüş, ateşe tapan Ebu Lü'lü, ucu sivri ve zehirli hançeri koca halifenin, şarkın ve garbın yok etmeye çalıştığı halifenin sırtına peş peşe indiriyordu. Sırtı yanıyordu ta ciğerine kadar. Kalkmak istedi, dizinin dermanı koptu. Allahu Ekber dedi, lakin sağa devrildi. Bütün mihrap kan dolmuştu. Eliyle baktı, Abdurrahman bin Avf, öne geç, namazı bitir dedi. Bütün vücudundan kan damlıyordu koca halifenin. Kendini kaybeder gibi oldu, sonra kendine geldi. Sordu, ilk soru şuydu, kim beni vurdu? Dediler ki, Ebu Lü'lü, meşhur zerdüşt Ebu Lü'lü. Sevindi, Allah'a hamdolsun dedi. Allah'a hamdolsun ki bir kez dahi Allah'a, Allah için secde eden beni vurmuş olmasın. Etraftakiler toplandılar. Dediler ki, süt getirelim, süt içirelim koca halifeye. Sütü damla damla içiyordu, lakin bütün vücudundan su, süt dışa doğru çıkıyordu. Anladılar ki bütün iç organları paramparça olmuş koca halifenin. Abdullah bin Abbas geldi. Severdi, ne de severdi onu. Dedi ki, Abdullah bin Abbas, ne diyorsun? Dedi ki ya emirel müminin, vurulduğunuzu duyunca koşup geldim. Halk benden önce duymuş. Herkes doldurmuş her tarafı. Herkes ağlıyor. Allah'ım Ömer'i aramızdan alma diye. Döndü, şehadet eder misin dedi. Allah'ın huzurunda hesaba çekildiğimde şehadet eder misin? Ederim, ederim dedi. Sevindi biraz. Gerginlik kayık olur gibi oldu. Bu ara Hazreti Ali geldi. Hazreti Ali övüyordu onu. Sen ki, sen ki, sen ki diyordu, anlatıyordu. Beni dövmeyin, beni öldürmeyin diyordu. Beni övmeyin. Bir ara dedi ki, biliyor musunuz? Bütün dünya benim olsaydı, şu an için hepsini harcardım Allah için. Ölümün, sekaratın zorluğu için bütün dünyayı verirdim. Sonra o meşhur cümle yeniden tekrar etti. Keşke annen seni hiç doğurmasaydı Ömer. Sonra bir cümle daha. Allah seni affetmese vay haline, yandın Ömer. Kendi kendine konuşuyordu. Anam Hazreti Ayşe'ye haber verin. Eğer müsaadesi varsa, müsaade ediyorsa iki dostumun yanına Mescid-i Saadet'e beni gömsünler. Haberci hemen ayağa kalktı. Peki ya Emirel Müminin, hemen haber vereyim deyince dur biraz dedi. Birden bekle beni hele. Bir bekle beni. Ne diyeceksin? Diyeceğim ki müminlerin emiri Medine'ye Resulullah'la Sıddık'ın yanına gömülmeye müsaade ediyor, müsaade istiyor. Sakın ha dedi. Ben artık müminlerin emiri değilim. Biraz sonra öleceğim ben. Anamı baskı altında tutma. De ki Hattab'ın oğlu Ömer istiyor. Belki gönlü olmaz da müsaade etmez belki. Zorlanmasın anama, öyle söyleyin. Ben müminlerin emiri değilim artık. Mekan zorlanıyordu. Mutlaka o an Mescid-i Saadet'in içi meleklerle doluydu. Ona bakıyorlardı. Melek alemi ne çok sevmişti onu. Ne çok sevmişlerdi. Hani bir gün demişti ki, ben bir kılıçtım, Resulullah beni kınıma soktu. Kılıçtı hep. Ne seviyorlardı onu. Aracı gitti ve Hazreti Ayşe'den haber bekledi. Ayşe, Ömer'in vurulduğunu duyunca ağlamıştı hem de çok. Ağlayarak dedi ki, eğer orayı istiyorsa, ben orayı kendim için hazırlamıştım. Lakin Ömer daha çok oraya layıktır. Yerimi ona veriyorum. Ömer'e selam söyleyin. Gittiği yerdeki dostlara benden selam söylesin. Nasıl bir ümmet? Ölümü nasıl yemişlerdi görüyor musunuz? Ölüm avuçlarındaydı sanki. Tesbih ediyordu onları gördükçe. Gelip anlattılar, yüzü açıldı, sevindi, zehirin ve kılıcın ve hançerin tesiri yok oldu sanki bir an. Elhamdülillah, hayattaki en büyük arzum oydu. Bugün oradasın, bugün oradasın. Senin yanına gelen herkes edeple girer oraya. Senin Resulünün ve Sıddık'ın yanından geçen herkes senin yanındayken Medine'de bir heybet duyar. nerede dedi. Abdullah yanına geldi. Buradayım dedi. Evladım dedi. Biraz borcum var. Borçlarımı ödeyiver. Biraz sonra ben ölünce başının elinin birini başımın üstüne koyarsın, çenemi bağlarsın. Benim için az bir kefen kullanın. Dünyalık kefeni ben ne yapayım? Eğer Allah beni affetmişse cennete bana öyle giysiler verecek ki sizin kefeninizi ne yapayım ben? Kefenden arta kalan parçaları fakirlere dağıtın. Yok Allah beni affetmediyse kefenin ne faydası var üzerimdeki? Sonra devam etti. Beni mezarıma hızlı götürün. Neden diye sordu. Allah beni affetmişse beni özlediğim yere bir an önce götürün. Dünyanızı sevmedim hiç. Allah beni affetmediyse benim gibi bir günahkarı sırtınızda daha fazla taşımayın. Kainat zorlanıyordu Ömer'in sözleri karşısında. Derler ki o gün güneş tutulmuştu. Biliyoruz. Bu din diyor ki güneş ve ay kimsenin ölümü için tutulmaz. Lakin ben onu güneşin de hüznü olarak anlıyorum. Grup dağılıyordu ona. Meşrak dağılıyordu ona. Sonra son an oğluna döndü. Ben dedi, şu an Resulullah'ın kabrini göremiyorum. Gözlerinin içine kan dolmuştu. Beni ona doğru çevirin. Resulullah'ın kabrine doğru çevirdiler. Belki o an temessül eden Allah'ın Resulü'nün ruhaniyetini ve Sıddık'ı görüyordu. Sahibaya dedi, iki dostum merhaba dedi. Ve koca halife, mekana sığmayan adam, sevdiğim mihrabın içinde gözlerini yumuverdi. En güzel sözlerden birini Ummu Eymen diyecektir. Ömer'in öldüğü gün İslam zayıfladı. Ve Abdullah'ın bir sözü kayda değer. Bugün diyordu, dikenli ağaçların bile Ömer'e ağladığını hissediyorum. Selam halifeye. Ve son bir söz. Söz bitmez. Sözü söyleyen aciz. Sözü söylenen insan çok büyük. Mekana sığmayacak kadar büyük. Özlüyorum. Damarlarıma kadar özlüyorum. Ayağını bastığın yerdeki zerre olabilseydim diye ne kadar arzu ettim. Ne söylesem cılız kalacak. Gelin Mevlana Camii'nin sözüyle bitirelim. Asırlar sonrasında Allah Resulü'nün ve sahabesinin aşıkı Mevlana Camii diyordu ki, ya Resulallah, çibâşet çûn seki eshâb-ı kef, dâhil cennet şüdem der zümre-i eshâb-ı tu, evremet der cennet men der cehennem keyravaset o seki eshab-ı kef men seki eshab-ı tu. Ya Resulallah, eshab-ı kehfin köpeği onlarla beraber cennete gitsin de ben cehenneme gideyim. Bu reva mıdır? O Eshab-ı Kehf'in köpeği ise ben de senin eshabının köpeğim. Ben de kendi namıma öyle diyorum. Ben de Hazreti Ömer'in kapısının önündeki bir kelb olmaya bin kere razıyım. Allah'ın selamı üzerinize olsun.